Bu bahçelerde kaç çiçek sulandı, kaç çiçek sarardı. Adını aldı tüm yaşamlar, her hayatta bin diken var. Bu gözler erdi gerçeğin karanlık çizgilerine, duydu kulağın vardı yaşamın komalı ezgilerine. Çakıllı rap yolunda bohçasıyla Sagopa K izdihamda, yakıcı tüm ışınlar beynim ortasında ateşin. Külle bezenip gülle kandırıldı tüm hayallerim ve sen seyirci zoraki teşhir sahnesinde. Kör ebe ve rahibeydi gün yüzüm, harabe gül yüzüm, terane hep üzüm, gazabe her üzüm, kelerde tüm çözüm gözüm. Seyre daldı yok misafirim, tekilim tek tabanca, yoluma dökerim suyumu ilerlerim. Sudan sebeple kavga çıkaran insanoğlu, yordu aklı kötüye iyi yetime terk ettik, akıbetime zerk ettik, sefile yol verdik, ektik avına çıktık, sanki avcılar da bizdik. Avlar ortasında avlanan da kistemenli etme kalbine nedenine, nevaleler havale komada, ezgiler ve intiharda tüm kadercil yazgılar ki evcil arzularında nesili tükene durmuş, şiir bazın satırı donmuş. Resmi çekti Tanrı, koydu önüne tüm resimleri, hatırla neydi sebebi yapılan tüm hataların, bağışla. Güle mi döndü sevgiler, hesap ver, ben yok olmadan evvel lemeller ektim, hasada çık yıkık. Duvarlar ördü kinin önüne, sevgi gömdü her övgü, şımarık etti yüzyılım yüz oldu, cevap ver. Can aldın canını kanla sıvadı Tanrı, ben yok olmadan evvel dualar ettim canını ser. Resmi çekti Tanrı, koydu önüne tüm resimleri, hatırla neydi sebebi yapılan tüm hataların, bağışla. Güle mi döndü sevgiler, hesap ver, ben yok olmadan evvel lemeller ektim, hasada çık yıkık. Duvarlar ördü kinin önüne, sevgi gömdü her övgü, şımarık etti yüzyılım yüz oldu, cevap ver. Can aldın canını kanla sıvadı Tanrı, ben yok olmadan evvel dualar ettim canını ser. Misaldi bence cennet ve cehennem, masaldı okunan tüm hikayeler, hayaldi. Bir şeker kız oldu kimi zaman ve bir de aç bir kurt. Vivaldi çaldı aşkı sundu, hep hikaye sonunu buldu, afacan uydu. Aşkı anlatanlar aşkı kaybedendi, nefret olgusuyla yaşama sırt dönenler. Resli çektiler ve katlettiler, selam sabahsız kendilerini zorla, zorba oldular ve zuhra kasvet ektiler. Yalancı konuşur oldu hep yalancı lisanı, hayyamın rübaisinde şarabı kan yarattı, derde daldı. Arama bulmak istemeyeni sorma, hediye et ki tekliği, tekillik olgun ergin yapıcı. Kapıcı çalmasın bu kapıyı, bırakın tek sefada yaşanır her acı. Panzehirle ölümü gördü her zehir, kibrin ilacı. Üç yalan bir doğru götüre dursun, sırrım kalbim tutsun olsun. Kaderi valla sıvalı akıbetler yarına baksın. Ekledim bu resmi, Tanrı bir beden yarattı, kaybeden zamanlı. Resmi çekti Tanrı, koydu önüne tüm resimleri, hatırla neydi sebebi yapılan tüm hataların, bağışla. Küle mi döndü sevgiler, hesap ver, ben yok olmadan evvel lemeller ektim, hasada çık yıkık. Duvarlar ördü kinin önüne, sevgi gömdü her övgü, şımarık etti yüzyılım yüz oldu, cevap ver. Can aldın canını kanla sıvadı Tanrı, ben yok olmadan evvel dualar ettim canını ser. Resmi çekti Tanrı, koydu önüne tüm resimleri, hatırla neydi sebebi yapılan tüm hataların, bağışla. Güle mi döndü sevgiler, hesap ver, ben yok olmadan evvel lemeller ektim, hasada çık yıkık. Duvarlar ördü kinin önüne, sevgi gömdü her övgü, şımarık etti yüzyılım yüz oldu, cevap ver. Can aldın canını kanla sıvadı Tanrı, ben yok olmadan evvel dualar.